Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Det sker ikke særlig tit, men det sker nogle gange her på 24 spørgsmål til professoren, at vi bliver involveret i et emne, der er så bredt og vidtfavnende og spændende, at vi simpelthen ikke når det på én udsendelse. Og det skete faktisk sidste gang. Så nu har jeg inviteret den samme gæst en gang til. Det er Kim Ryholt. Velkommen til dig. Du er stadig professor i egyptologi ved Københavns Universitet. Og det, du var inde og snakke om sidst, var det gamle Egypten. Selvfølgelig, havde han sagt. Den her kultur på næsten, der strækker sig over næsten 3500 år, fra ca. 3200 til 300 efter. Og hvor du har specielt været involveret med noget, der er meget unikt. En samling herhjemme, der hedder Carlsberg Papyrus-samlingen. Ja. Og der var du lige ved at tage hul på alle mulige spændende, interessante fortællinger, der ligger fra Egypten i den her papyrus-samling. Og der måtte vi så skære af. Så nu starter vi igen. Og jeg synes, du lige skal starte med simpelthen at forklare Carlsberg Papyrus-samlingen. Hvad er det for en størrelse? Papyrus Carlsberg-samlingen ejes af Københavns Universitet og er skænket af primært af Carlsbergfonden. I de senere år har Augustinusfonden samarbejdet med Carlsbergfonden og bidraget til, at vi kunne erhverve nogle vigtige manuskripter. Det er en samling, der blev skabt primært i 20'erne og 30'erne, og i dag består den af omkring 1.400 papyri. Det er en stor samling, ikke blandt de allerstørste i verden, men nu er det jo ikke størrelsen alene, der afgør, om en samling er vigtig, men indholdet og indholdsmæssigt er den exceptionelt vigtig. Hvorfor det? Ja, altså dels indeholder den resterne af det eneste tempelbibliotek, vi har for oldtiden i Egypten, og det er jo ufatteligt interessant for os, og det snakkede vi også en lille smule om sidst. Derudover er der rester af en lang række forskellige former for arkiver. Der er blandt andet et arkiv med kontrakter for folk, der betalte for at blive tempelslaver, et usædvanligt fænomen, som jeg selv har forsket meget i. Vi har nogle privatarkiver for nogle familier. En familie er balsamører. De laver simpelthen mumier. Mm. Altså, de skærer mennesker op og tager deres indvold ud og tørrer dem og alt det, der skal til. Klar, ja. Og så er efterfølgende for begravelsen og bliver sagsøgt, når de ikke får begravet folk til tiden. Så det er også et spændende socialt studie. Så man havde også allerede sådan et legalistisk juristsamfund dengang? Ja, det havde man. Man havde advokater og retssager og fængsler og så videre og så videre. Det bringer mig til et andet arkiv, vi har. Vi har rester fra et fængselsarkiv. Det eneste fængselsarkiv fra de gamle Egypten. Og det er simpelthen en liste over folk, der kommer i fængsel og bliver løsladt og dokumenter vedrørende de her mennesker. Det er ikke publiceret nu. Der sidder en amerikansk kollega, en amerikansk professor, arbejder med det i dag. Vi har rester